یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ مدرسۃ المدینہ کے مدرسین و ناظمین و دیگر عملہ کے لیے چل مدینہ ہونے کا کیا معیار ہے؟ چل مدینہ کا دروازہ چند سال سے بند ہے، تو جب دروازہ کھلے تب اس کے اصول بھی بیان کیے جا سکے. فی الحال تو دروازہ کیسے کھلے یہ الگ بات ہے. معروضات اطاریہ کا قسط نمبر 10 اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، چھوٹا سا رسالہ ہے. کس کس نے پڑھا؟ بس تھوڑوں نے پڑھا، ماشاء اللہ. تو 72 مدنی انعامات پر مضبوطی سے عامل ہو جائیں کہ چل مدینہ والوں کے لیے مدنی انعامات کے ذریعے منزل آسان. پہلے بھی یہ رکھی تھی، مدنی انعامات کی کسوٹی پر اکثر چل مدینہ ہوتے تھے اس ٹائم بھائی، پچھلے سالوں. اس سے پہلے تو کوئی ترکیب نہیں تھی، بلکہ مدنی انعامات یہ چل مدینہ کی سوغات. ہر ایک تنگ کرتا تھا مجھے چل مدینہ، پھر میں نے 12 سوالات رکھے، 12 سے وہ بڑھتے بڑھتے 72 ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.